vot astăzi în Parlament pe moțiunea împotriva ministrului Justiției. UDMR, nemulțumită de noile modificări ale legilor justiției, anunță că nu-l va susține pe Tudorel Toader. Nu putem să părem că am vorbit degeaba, am lucrat degeaba, că am fost pur și simplu idioții utili a nu știu cui. De aceea nu vom susține pe domnul Toader. Și președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu dă asigurări că nu se pune problema sub nicio formă ca executivul să renunțe la pilonul 2 de pensii. Declarația vine după discuțiile cu societățile care administrează pensiile private. O implicare mai mare a fondurilor de pensii în economie, prin investiții de care au spus că da, pot să le ia în considerare. Europa FM, este ora 7. Ioana Băstur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Activitatea secției de ortopedie de la Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț este paralizată de ieri după o descindere a procurorilor. 5 medici au fost reținuți sub acuzația că luau șpagă pentru a aproba dosare de pensionare anticipată pe caz de boală întocmite cu acte false. De asemenea, sunt acuzați de luare de mită pentru diferite intervenții chirurgicale. La spitalul respectiv ajunge astăzi ministrul Sorina Pintea. Aflăm toate amănuntele de la corespondentul Europa FM, Catrin Cojocaru. Cei 5 medici din cadrul Spitalului Județean de Urgență sunt 4 ortopezi și un medic chirurg și sunt acuzați de luare de mită. Mai exact, ei sunt suspectați că ar fi pretins diferite sume de bani atât pentru efectuarea unor intervenții chirurgicale, majoritatea de protezare, dar ar fi favorizat și anumiți pacienți să obțină dosare de pensionare anticipată. Surse neoficiale din anchetă susțin că medicii ar fi fost prinși pe picior greșit în urma unor interceptări din care s-a stabilit că ei cereau anumite sume de bani pacienților sau rudelor acestor. Trebuie precizat că unul dintre medicii ortopezi se află în perioada de încercare după ce în urmă cu 4 ani a fost condamnat pentru aceeași faptă, luare de mită, și primise o pedeapsă de 2 ani și 2 luni de închisoare cu suspendare. La această oră încă nu se știe ce se va întâmpla cu pacienții de la ortopedie. Sunt internați peste 30 de bolnavi, majoritatea fiind programați pentru operații, iar în condițiile în care pe secție au rămas doar 2 medici din cei 6, aceștia nu vor putea asigura nici măcar gărzile. Astăzi conducerea unității sanitare va analiza reorganizarea activității, existând și varianta de a solicita medici din alte județe, cel mai probabil medici rezidenți de la Iași, astfel încât activitatea să nu fie blocată. Reținerile medicilor din aceeași specialitate în grup sunt o premieră pentru sistemul medical românesc. Din Neamț, Catrin Cojocaru, Europa FM. Incident violent într-o clinică privată din Galați. Un medic a fost atacat de la spate și lovit violent de un bărbat pe holul clinicii. Poliția a deschis un dosar penal în cauză și cercetează împrejurările în care s-a produs incidentul. Cu transmite. Medicul ginecolog Costache Botezatu a postat pe pagina sa de socializare imaginile surprinse de camerele video ale clinicii în momentul atacului. Botezatu spune că a depus plângere penală împotriva agresorului, iar administrația clinicii private, unde a avut loc incidentul, a alertat poliția imediat după atac. Deocamdată nu este clar de la ce a pornit totul. Nici medicul agresat, nici poliția nu au vorbit încă despre mobilul atacului. Poliția s-a limitat să confirme doar că face cercetări într-un dosar penal cu privire la infracțiunea de loviri și alte violențe, însă nu a precizat dacă agresorul a fost identificat și a fost pus sub acuzare. Medicul atacat susține pe pagina sa de socializare că nu dorește să se victimizeze și nici nu s-a dus la poliție de teamă, ci pentru că astfel de incidente nu trebuie să se mai întâmple. Doctorul Costache Botezatu afirmă că astfel de comportamente sunt tot mai dese. Alt spital, alte probleme, protestele organizate ieri de personalul auxiliar de la Spitalul Bagdasar Arsen din capitală au dus la o primă demitere, managerul instituției a fost înlocuit. Oamenii au ieșit ieri în curtea instituției, nemulțumiți de condițiile de muncă și de sporuri, a venit să le asculte păsurile ministrul Sorina Pintea. Ne desfășurăm activitatea în condiții deosebit de grele, tocmai pentru asta și solicităm practic să ne acorde din nou acest spor. Mai ales că în ceilalți colegi de pe secția noastră îl primesc. Am aflat că ni s-a tăiat acest spor pentru că noi kinetoterapeuții nu suntem normați de suntem normați doar la sala de kinetoterapie, nu și la patul bolnavului, adică nu suntem normați pe pat de pacient. În altă ordine de idei, Ministerul Sănătății anunță că Agenția Națională de Transplant are de ieri un nou director executiv. Este vorba de medicul Radu Zamfir, cel care a supraviețuit accidentului aviatic din 2014 din Munții Apuseni, în care și-au pierdut viața pilotul Adrian Iovan și studenta Aurelia Ion. Iată explicația Sorinei Pintea pentru această decizie. Este nevoie de o colaborare mai bună cu centrele regionale de transplant și centrele județene, lucru pe care cred că domnul doctor îl va face cu succes. Domnul doctor are o carte de vizită impresionantă, este specialist în domeniul transplantului, doctor în științe medicale, deci alegerea noastră pentru această poziție considerăm că este cea mai bună. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. UDMR anunță că îl va sancționa pe ministrul Justiției Tudorel Toader la votul de astăzi asupra moțiunii simple depuse pe numele acestuia de opoziție. Președintele Uniunii Maghiarilor, Kelemen Hunor, a declarat la TVR că formațiunea sa nu e de fapt de acord cu demersul PNL și USR, dar că ordonanța care modifică pentru a patra oară legile justiției nu este una rațională. Nu putem să părem că am vorbit degeaba, am lucrat degeaba, că am fost pur și simplu idioții utili, nu știu cui. De aceea nu vom susține pe domnul Toader de data aceasta. E o moțiune simplă, este posibilitatea Parlamentului de a controla activitatea unui ministru din executiv. Colegii mei vor avea o ședință de grup, dar nu vom susține pe domnul Toader în aceste condiții. Moțiunea simplă va fi votată așadar în plenul Camerei Deputaților astăzi, iar dezbaterea de ieri după amiază a devenit și scena unei confruntări între Tudorel Toader și cel care a ocupat înaintea lui această funcție. Florin Iordache i-a reproșat demnitarului susținut de ALDE că dă lecții la televizor în loc să aibă dezbateri cu cei din sistem. Florin Iordache i-a cerut apoi lui Tudorel Toader să spună când va emite o ordonanță care să corecteze prevederile din codurile penale invalidate de Curtea Constituțională. Nu vă bazați pe noi pentru a trece această moțiune de cenzură, moțiune simplă. Nu, vă spun ceva. În PSD sunt două chestiuni foarte clare. Atunci când consider că ai greșit, îți dai demisia din funcția de ministru sau există posibilitatea remanierii. Vă mulțumesc mult. Domnule ministru, dumneavoastră ați finalizat timpul, continuați în timpul PSD să dați explicații. Vă rog frumos. După ce le-a mai atenționat odată că e cazul să dea explicații, Florin Iordache i-a tăiat microfonul ministrului Justiției și l-a invitat să țină conferința de presă afară. Tudorel Toader i-a răspuns demnitarului PSD pe holurile Parlamentului. Ministrul Justiției a fost întrebat dacă se așteaptă să fie dat afară din guvern, ori dacă ia în calcul posibilitatea demisiei. Eu v-am mai spus, mi-am îndeplinit obligațiile de ministru, vă asigur cu bună credință. Dacă se va hotărâ remanierea mea, vom respecta decizia luată, urmând procedurile legale și îmi voi îndeplini obligația până în ultimul minut, când apare în monitorul oficial numele următorului ministru al Justiției. V-ați gândit personal să vă dați demisia? Cine, și tu te gândești personal la multe variante, dar nu le spui. N-am spus că am luat în calcul. Dar simțiți o presiune din partea acestei coaliții? Treabă-i pe dânsii dacă fac presiune, nu pe mine. Între timp, adunarea parlamentară a Consiliului Europei dezbate azi solicitarea PNL de a sesiza Comisia de la Veneția în legătură cu cele trei ordonanțe de urgență 90, 92 și 7, prin care au fost modificate legile justiției și a fost înființată secția pentru anchetarea magistraților. Liberalii au arătat în sesizarea lor că în ultimele zile în România au loc proteste ale magistraților fără precedent. PNL atrage atenția și asupra modului în care a fost adoptată ordonanța 7, fără o justificare convingătoare a urgenței, fără informarea Comisiei Europene și fără o consultare reală cu CSM. Iată cum le răspunde ministrul Justiției, Tudorel Toader, organismelor europene care au criticat modificările aduse sistemului judiciar. Toți partenerii europeni v-au criticat proteste. Toate măsurile luate în domeniul justiției. Aveți GRECO, MCV, Franz Timmermans, oricine a spus ceva despre justiția din România, a spus că nu faceți bine ceea ce faceți. Eu, guvernul, parlamentul? Da. Bine, ne-a scris cineva de la un organism de ăsta care ne dă sfaturi că recomandările lor trebuiesc aplicate, respectate, cu prioritate ca și cum ar fi din tratate, convenții la care România e parte. Da, nici nu trebuie să fii jurist, mare jurist, să știi că un grup de experți, oricât de experți sunt ei, dacă îți fac o recomandare, care e obligatorie în sensul reglementării irreversibile, ei n-au venit în România și au devenit superlegiuitori. N-au adoptat tratate, convenții care să aibă putere mai mare decât Constituția noastră, decât deciziile Curții Constituționale, decât legea noastră. Eu, calitatea de membru al Comisiei de la Veneția, eu mai am și altceva de rezolvat. Vă mulțumesc pentru... Domnule ministru, sunt partenerii noștri. Vă mulțumesc! Nu se pune problema sub nicio formă ca executivul să renunțe la pilonul 2 de pensii, spune președintele Senatului după discuția avută ieri cu reprezentanții societăților care administrează pensiile private. Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că are o oarecare insatisfacție față de faptul că fondurile de pensii nu sunt suficient de implicate în economia reală, adică dintr-o politică prudentă, preferă să investească în instrumente foarte sigure. Iulian Ochi are toate informațiile. Guvernul își dorește ca fondurile de pensii să investească în parteneriate public-private și în proiecte mari de infrastructură, transmite președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu. O implicare mai mare a fondurilor de pensii în economie, prin investiții de care au spus că da, pot să le ia în considerare. Portalul profit.ro explică faptul că extinderea plasamentelor pe care administratorii din pilonul 2 le pot face din banii contributorilor în funcție de prioritățile statului este o condiție pe care guvernul PSD-ALDE o pune pentru a reduce cerințele suplimentare de capital impuse prin ordonanța de urgență 114 administratorilor de fonduri, la niveluri care pentru mulți nu mai justifică rămânerea în piață. Liderul ALDE a adăugat și posibilitatea unor investiții mai riscante. Sunt țări în care pot să investească pe bursă sau în alte instrumente, eu știu, pot să fie acționari direct, nu pe bursă, ci la anumite companii care sunt sau nu sunt listate la bursă. Da? Deci trebuie să lărgim puțin acest portofoliu, ținând cont de necesitatea unei abordări extrem de prudente. De cealaltă parte, acționarii administratorilor de pilon 2 spun că dintre toate prevederile ordonanței 114, noile cerințe de capital de circa 800 de milioane de euro pun o povară imensă, nejustificată și nesustenabilă asupra industriei. Cei 7 administratori din pilonul 2 gestionează fonduri de pensii de 10,2 miliarde de euro, în beneficiul a 7,25 de milioane de români. Curtea Constituțională dezbate astăzi sesizarea președintelui Klaus Iohannis pe legea bugetului de stat pe 2019. Șeful statului a precizat că proiectul de buget nu doar că pune în pericol economia românească, dar ignoră rolul Consiliului Fiscal și nu respectă principiul descentralizării. Nu ar fi respectate nici obligațiile asumate de România față de Uniunea Europeană. De asemenea, Klaus Iohannis a punctat că bugetul este unul nerealist, supraevaluat și întârziat, cu care PSD încearcă să acopere nereușitele din timpul guvernării de până acum. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vreme în continuare caldă, chiar deosebit de caldă pentru această dată în regiunile sudice. Maximele vor fi cuprinse între 5 grade în depresiuni și 18 grade în lunga Dunării. În prima parte a zilei, în centrul, estul și sud-estul țării, local va ploua, iar la munte și în Transilvania precipitățile vor fi mixte. Zi deosebit de caldă pentru început de martie și în capitală cu 15 grade maxima. Bate vântul însă, iar în prima parte a zilei vor fi condiții de ploaie. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. 7:12. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca. Bună dimineața! Real Madrid a fost eliminată din Liga Campionilor. Ajax Amsterdam a surclasat-o cu 4-1 pe câștigătoarea ultimelor 3 ediții, chiar pe Santiago Bernabeu. Învinși în tur cu 2-1, olandezii au lovit fulgerător aseară. În minutul 18 era deja 2-0, marcatori Ziyech și Neres, ambii serviți de liderul lăncierilor, Dusan Tadic. Asta după ce Varane nimerise bara în debutul întâlnirii și Bale a tras într-un stâlp al porții adverse, iar Lucas și Junior Vinicius au ieșit accidentați înainte de pauză. Tadic și-a încununat prestația cu un gol frumos validat după minute bune de consultare a arbitrajului video, pentru că în timpul construcției fazei, mingea părea să fie ieșit în aut la un moment dat. Asensio a redus diferența în minutul 70, dar imediat Lasse Schöne a transformat spectaculos o lovitură liberă și a stabilit neverosimilul scor final, 1-4. Amintim, din centrul defensivei Realului a lipsit Sergio Ramos, suspendat după ce a încasat intenționat un cartonaș galben în tur, preocupat să nu rateze un meci din fazele superioare. Înlocuitorul lui, Nacho, a fost eliminat în minutele de prelungire aseară. În celălalt meci, Borussia Dortmund a pierdut și manșa secundă cu Tottenham 0-1, învinsă cu 3-0 pe Wembley. Lidera Bundesliga a dominat prima repriză, dar nu a reușit să înscrie, iar în debutul părții secunde, Kane a marcat golul care a încheiat socotelile. Diseară vom afla alte două sfertfinaliste. FC Porto o întâlnește pe AS Roma după 2-1 pentru italieni în tur, iar Paris Saint-Germain pornește de la 2-0 pe teren propriu cu Manchester United. Fabulos meciul de aseară. Vă spun sincer că nu vroiam să mă uit. Eram praf de somn. Am avut o seară... Erai varză. Erai varză. Erai varză. Erai varză. Pregătit varză alea, da. Și am vrut să mă culc, zic, hai că mă uit 5 minute. Ce să mă, nu mai poți să te culci? Că în minutul 4 a fost bară, pe urmă a venit primul gol al lui Ajax. Zic, stai să vezi că aici se întâmplă întâmplarea. Și s-a întâmplat. Da, e frumos fotbalul în momente de astea. Bine, păcat că s-au petrecut lucrurile astea la Real, că s-au accidentat, aia doi în prima repriză și o scuză.